życzy Lidl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 maja, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nie żyje wybitny pisarz Jerzy Pilch. Wielką popularnością cieszyła się jego powieść Pod mocnym aniołem. Program pomocy dla polskich firm zatwierdziła Komisja Europejska. Przybierają na sile protesty w USA po śmierci aresztowanego przez policję afroamerykanina. Nie żyje Jerzy Pilch, jeden z najbardziej poczytnych polskich pisarzy współczesnych, prozaik, publicysta, dramaturg i scenarzysta filmowy, zmarł w wieku 67 lat. Poeta i krytyk Bronisław Maj wspomina Jerzego Pilcha jako niezwykle wrażliwego człowieka. Tę wrażliwość, która powodowała, że świat mógł go ranić, osłaniał właśnie ironią, dowcipem, dystansem, który w literaturze dawał doskonałe rezultaty. Był felietonistą, ale przede wszystkim prozaikiem, dodaje krytyk i poeta Janusz Drzewucki. Czyli Pod mocnym aniołem, Wiele demonów, Miasto utrapienia. To są bardzo ważne książki, to jest właściwie to, co go buduje jako pisarza. Za powieść Pod mocnym aniołem w 2001 roku Jerzy Pilch otrzymał Nagrodę Literacką Nike. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Jerzy Pilch był autorem ponad 20 powieści. Zmarł w swoim domu w Kielcach. Od lat zmagał się z chorobą Parkinsona. Polski program pomocy dla firm poszkodowanych z powodu pandemii zatwierdziła Komisja Europejska. Chodzi o 1 600 000 000 000 euro, czyli 7,5 miliarda złotych. Program, którym będzie zarządzać Polski Fundusz Rozwoju, jest częścią tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw. Komisja poinformowała, że pieniądze zostaną przekazane na częściową rekompensatę dla dużych przedsiębiorstw oraz niektórych małych i średnich firm za straty poniesione w związku z pandemią koronawirusa i na zapewnienie im natychmiastowej płynności finansowej. Dzięki temu przedsiębiorstwa będą mogły kontynuować działalność w trakcie pandemii i po jej zakończeniu, napisała w oświadczeniu wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager, odpowiedzialna za konkurencję. Pomoc będzie udzielana w formie subsydiowanych pożyczek oprocentowanych na korzystnych zasadach. Mogą one być spłacone do 30 września przyszłego roku w wysokości nieprzekraczającej 75% rzeczywistej szkody poniesionej przez firmy, które skorzystały z pomocy od początku marca do najpóźniej końca sierpnia. Beata Płomecka, Polskie Radio. Od dziś nie musimy mieć maseczek na zewnątrz oraz w niektórych przestrzeniach zamkniętych. To czwarty etap znoszenia ograniczeń wprowadzonych z powodu koronawirusa. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że będzie obowiązywała jedna generalna zasada w przestrzeniach ogólnodostępnych, jeżeli to będzie możliwe, zachowania dystansu dwumetrowego. Zasada ta dotyczy przestrzeni otwartych, ale również przestrzeni zamkniętych, gdzie bezpiecznie da się zachować dystans, jeżeli odpowiednio do tego przygotowane zostaną warunki. Mateusz Morawiecki podkreślał, że jeżeli dwie osoby będą szły obok siebie blisko, to dalej jest zalecane noszenie maseczek. Ust i nosa nie trzeba będzie zakrywać w restauracji lub barze, kiedy zajmiemy miejsce przy stole. W sklepach, w środkach komunikacji publicznej, w kościołach maseczki wciąż będą obowiązkowe. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że ogromna większość Polski w tej chwili ma już tendencję spadkową w przebiegu epidemii. Dlatego, jak tłumaczył, można zrezygnować z noszenia maseczek na zewnątrz. Sylwia Białek, Polskie Radio. W poniedziałek wracają krajowe połączenia lotnicze. Warszawskie lotnisko jest już gotowe na przyjęcie pasażerów. W terminalach zainstalowano oznakowanie dotyczące odstępów, bramki kontrolne i systemy informacyjne. Jak mówi rzecznik portu Piotr Rudzki, wpuszczany będzie jedynie pasażer z ważnym biletem. Po sprawdzeniu biletów, po sprawdzeniu dokumentów będzie miał mierzoną temperaturę za pomocą systemu kamer termowizyjnych i później może skorzystać z self-check-inu, może skorzystać z check-inu tradycyjnego, który jest zabezpieczony specjalną plexi. Następnie musi pójść do kontroli bezpieczeństwa, oczywiście cały czas zachowując dystans. W samolotach pasażerowie nie będą siedzieć obok siebie, a maseczka będzie obowiązkowa. Protesty w wielu amerykańskich miastach po śmierci afroamerykanina George'a Floyda podczas aresztowania przez policję. W niektórych miejscach doszło do starć. Prezydent Donald Trump rozmawiał przez telefon z rodziną George'a Floyda. Po wczorajszych demonstracjach w Minneapolis, podczas których palono budynki i samochody, w mieście wprowadzono godzinę policyjną. Mimo to setki młodych ludzi protestowało na ulicach miasta, wznosząc hasła „Bez sprawiedliwości nie ma spokoju”. Marsze i manifestacje odbywały się także na ulicach Nowego Jorku, Los Angeles, San Francisco, Dallas, Baltimore i wielu innych miast. W Atlancie demonstranci spalili samochód policyjny i demolowali budynek telewizji CNN. Do przepychanek doszło także przed Białym Domem w Waszyngtonie. Wcześniej prezydent Donald Trump powiedział, że zaapelował do Departamentu Sprawiedliwości o jak najszybsze podjęcie działań w sprawie zabójstwa George'a Floyda. Mamy pokojowych protestujących i wspieramy ich prawo do wyrażania poglądów, ale nie możemy dopuścić do anarchii i chaosu. Po rozmowie z rodziną George'a Floyda Donald Trump zaapelował do demonstrantów, by uszanowali jego pamięć i powstrzymali się od przemocy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Policjant oskarżony o zabójstwo George'a Floyda został aresztowany. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. 81 dni, tyle trwała przerwa w rozgrywkach piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Rozgrywki wznowiono w mieście 10 noblistów, czyli we Wrocławiu, gdzie Śląsk po nudnawym meczu po jeden zremisował z Rakowem Częstochowa. Emocjonująco zrobiło się przez ostatnich 7 minut. W 83 prowadzenie dla gości zdobył Felicio Brown Forbes. Wyrównał tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego z rzutu karnego, Michał Krapek. Podział punktów tak skomentował kapitan gospodarzy Krzysztof Mączyński. Nie wygraliśmy tego spotkania, straciliśmy w najmniej oczekiwanym momencie bramkę, natomiast cieszy, że znowu po raz kolejny pokazaliśmy głowy do góry i poszliśmy za ciosem. No, nie udało się wygrać, ważny punkt, a najważniejsze jest to, jak dzisiaj zespół pracował, bo to jest ta droga, którą chcemy obrać i jeżeli będziemy tak pracować w kolejnych spotkaniach, to będzie dobrze. W drugim wczorajszym spotkaniu Pogoń w Szczecinie przegrała z Zagłębiem Lubinasz 0-3. Mówi trener ekipy z miasta, o którym zrobiło się głośniej dopiero po odkryciu na miejscu Złóż Miedzi w latach 50. poprzedniego wieku, Martin Szewela. Graliśmy dobry mecz, dobrą piłkę, byliśmy dominantni na piłkę, robiliśmy dobre ofensywne akcje. Pierwszy pół strzelili 3 bramki, a były tam jeszcze szanse. Zostajemy przy Ekstraklasie. To bardzo odważna decyzja. Czy nie za odważna, dowiemy się mniej więcej na początku lipca. Będzie też możliwy powrót kibiców. Powrót kibiców w odpowiednich protokołach, odpowiednich procedurach, żeby było to jak najszybciej i to jak najszybciej. Polski Związek Piłki Nożnej i Ekstraklasa określiły na 19, żeby spokojnie można było przygotować wszystko pod odpowiednie zasady, procedury, żeby ludzie się nie grupowali razem, żeby na stadionie mogło być do 25% pojemności stadionu. O wydarzeniu bez precedensu w skali Europy mówił premier Mateusz Morawiecki. W Niemczech na przykład w Bundeslidze o stawkę grają od 2 tygodni, a nikt nawet nie wspomina o częściowym powrocie publiczności. 25% na stadionie Lecha, Legii, Lechii czy wspomnianego Śląska to około 10 tysięcy kibiców. Całkiem sporo. Czy to właściwy ruch? Okaże się kilka tygodni później w liczbie nowych zachorowań na COVID-19. W każdym razie entuzjastycznie przyjęli ten pomysł prezesi PZPN i spółki Ekstraklasa S.A. Ba, sami o ten termin wnioskowali, biorąc jednocześnie na siebie sporą odpowiedzialność. Doprecyzujmy jeszcze, że uchylenie trybun w części czwartej dotyczyć ma również meczów żużlowej PGE Ekstraligi. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za godzinę. Sporo chmur i może padać, w Tatrach śnieg nawet do 10 cm. Na termometrach od 12 stopni na Lubelszczyźnie do około 16 w centrum i 19 na Mazurach. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Dzień dobry. Ja chciałbym powiedzieć tylko, że zostaję z Trójką. Witaj Trójko, Piotr z tej strony. Podziwiam Was, że jeszcze dalej robicie program. Trzymam za Was kciuki. Chcę powiedzieć, że zostaję z Trójką. Dzwonię z Częstochowy. Słucham Was od końca lat 70. Jest tu 8 osób i chciałem powiedzieć, że wszyscy żeśmy słuchali Trójki i będziemy słuchać nadal. I nie ma w ogóle dwóch zdań. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty wiesz, że wybierając Toyotę wspierasz polską gospodarkę? Tak, bo to właśnie tu w Polsce nasze fabryki zatrudniają blisko 3000 osób i produkują najnowocześniejsze elektryczne napędy hybrydowe, silniki spalinowe i skrzynie biegów. A teraz, spędzając wakacje w Polsce, wspierasz także naszą turystykę. Skorzystaj więc z unikalnej oferty Toyoty. Jedź nad polskie morze, w góry lub w inne piękne miejsca w całym kraju nową, niezawodną i rodzinną Toyotą Corollą już od 67 900 zł. Więcej na toyota.pl. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Tak, wyjdę za ciebie. Mam tyle do zrobienia. Restauracja, makijaż, kwiaty i oczywiście suknia. Skróciła mi teraz lepiej leży, ale czerni w tym przypadku nie pasuje do bieli. Słucham? To znamie na pani dłoni. Miałam podobne, to był czerniak. Na szczęście, wcześniej wykryty. Czerniak to złośliwy nowotwór skóry, którego główną przyczyną jest nadmierne opalanie, szczególnie w solarium. Badanie znamion u dermatologa lub chirurga onkologa pozwala wcześniej wykryć chorobę, dając szansę na wyleczenie. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking, ram, pam, pam, pam. Uwaga, uwaga! Tania sobota znowu w Lidlu. A w tę sobotę karkówka wieprzowa w marynacie 43% taniej, 12,99 za kilogram. Mleko UHT Pilos 30% taniej, 1,59 zł za kartonik przy zakupie 12. A banany 40% taniej, 2,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I've paid my dues time after time. I've done my sentence for committing no crime. And by mistake I've made a few. I've had my share of sin kicked in my face, but I've been through. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting to the end. We are the champions. Queen i Adam Lambert, You Are the Champions. Zapraszamy na weekend. Zapraszamy jak najbardziej. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej i Agnieszka Furtak-Bilnik. Jesteśmy z Państwem do godziny 10. Będziemy w tej godzinie między innymi sprawdzać, czym są czarne dziury. Obiecuję, że ta opowieść Państwa zaskoczy. To będzie opowieść Gabrieli Dermetko i jej gościa dr Weroniki Śliwy z Centrum Nauki Kopernik. Będziemy też rozmawiać o filmie, a konkretnie Ryszard Jaźwiński rozmawiał z przedstawicielem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty, to tuż przed godziną 9:00. Państwo piszą o wakacjach, jak planują te wakacje, za chwilę powiem o tym więcej. Na zegarze teraz 14 minut po godzinie 8:00. Five Seconds of Summer. Obawiam się, że dzisiaj to nawet tych 5 sekund nie będzie. Dość chłodny dzień się przed nami szykuje. Ale proszę mieć słońce w sercu, o tak powiem. Państwo piszą też o tym, gdzie wybierali się i wybierają teraz na wakacje. Słuchaczka napisała do nas, że mieli w tym roku po raz pierwszy jechać do Chorwacji, ale w związku z sytuacją pojedziemy kolejny raz w nasze ukochane Bieszczady i jakoś nam nie jest smutno z tego powodu. I myślę sobie, że to właśnie tak będzie w przypadku dużej części z nas, że plany może były dalekosiężne, ale odkryjemy. Albo i nie, albo i też znowu będziemy się zachwycać tym, co może znane, a może właśnie chociażby część naszej rodziny zobaczy dane miejsce po raz pierwszy. Państwo piszą też na przykład o tym, że Adriatyk musi poczekać. Pan Łukasz tak do nas napisał. Za to w czerwcu przywitam także Bieszczady, w lipcu Kaszuby, w sierpniu Roztocze. Miłej soboty nam życzy pan Łukasz i wielu słonecznych momentów w ten weekend. Pozdrawia i śle także uściski dla pana Marka. I napisał, że również nie wierzy w jego życie pozaradiowe, tak więc czekamy w eterze, dopisuje pan Łukasz. Bardzo serdecznie dziękuję za państwa maile. Pozdrawiam pana Łukasza i wszystkich państwa, także innych, którzy piszą o Bieszczadach. No w tym roku w takim razie będzie tłok w Bieszczadach. W Sopocie, jak się okazuje, też pani Ania napisała, że w tym roku wakacje w Polsce. Po co latać po świecie, jak Polska jest taka piękna? Kłodowa Zdrój, Polanica Zdrój i właśnie Sopot. Oraz jezioro, które mam niedaleko domu. Pozdrawiam także i panią Anię. A już za moment sprawdzimy, czym są czarne dziury. Today, tomorrow, And yesterday too, the flowers are dying like all things do. Follow me close, I'm going to Ballinali. I'll lose my mind if you don't come with me. I fuss with my hair and I fight blood feuds. I contain multitudes. Got a telltale heart like Mr. Poe. Got skeletons in the walls of people you know. I'll drink to the truth and the things we said. I'll drink to the man that shares your bed. I paint landscapes and I paint nudes. I contain multitudes. A red Cadillac and a black mustache. Rings on my fingers that sparkle and flash. Tell me what's next, what shall we do? Half my soul, baby, belongs to you. Otherwise, can I frolic with all the young dudes? I contain a multitudes. I'm just like Aunt Frank, like Indiana Jones, and them British bad boys, the Rolling Stones. I go right to the edge, I go right to the end. I go right where all things lost are made good again. I sing the songs of experience, like William Blake. I've no apologies to make. Everything's flowing all at the same time. I live on a boulevard of crime. I drive fast cars and I eat fast foods. I contain multitudes. Pink pedal pushers, red blue jeans, all the pretty maids and all the old queens. All the old queens from all my past lives. I carry four pistols and two large knives. I'm a man of contradictions. I'm a man of many moods. I contain multitudes. You greedy old wolf, I'll show you my heart, but not all of it, all of the hateful parts. I'll sell you down the river, I put a price on your head. What more can I tell you? I sleep with life and death in the same bed. Get lost, madam, get up off my knee. Keep your mouth away from me. I'll keep the path open, the path in my mind. I see to it that there's no love left behind. I play Beethoven sonatas, Chopin's preludes. I contain multitudes. I te właśnie ostatnie słowa są tytułem piosenki Boba Dylana. No to teraz lecimy w kosmos. Czarne dziury to najdziwniejsze obiekty we wszechświecie. Nie mają powierzchni, za to pojawiają się teorie co do ich rozmiarów. Niektóre doniesienia mówią, że czarne dziury mogą być bardzo małe i wąskie, a nie, jak sądzimy, ogromne. Prawdy sprawdzone. zasadniczo nie bardzo oczywiście wiadomo, jak wygląda sama czarna dziura, ponieważ właśnie nie da się jej zobaczyć, trochę jak nazwa wskazuje. Doktor Weronika Śliwa, Centrum Nauki Kopernik. Natomiast to, co ją tak na zewnątrz charakteryzuje, to jest tak zwany horyzont zdarzeń, czyli ta granica, z której już nic nie widać. Co jest pod tą granicą, nie wiadomo. Nie wiadomo, co tam w środku siedzi, czy różowe słonie, prawda? Czy jakaś mała kulka, czy w ogóle nie wiadomo co, jakaś nowa fizyka. Natomiast to, co jest, to jest ten horyzont zdarzeń, czyli ta granica, od której czarnej dziury już nie widać. I teraz jest tak, że rzeczywiście jest tak, że czarne dziury są i duże, i małe. W tym sensie, że na ogół są dość masywne, bo powstają co najmniej z gwiazd. Czyli taka mała czarna dziura może mieć 3 masy Słońca, 5 mas Słońca, no czyli jest duża, prawda? Bo nasze Słońce wydaje nam się, że jest duża. Ale jednocześnie ta jej materia jest bardzo gęsto upakowana, także ten horyzont zdarzeń, ta granica czarnej dziury w przypadku czarnej dziury takiej, powiedzmy, słonecznej ma rozmiary rzędu 3 kilometrów. Czyli znów, no 3 kilometry to oczywiście nie jest nic, prawda? Ale no w porównaniu jednak, wyobraźmy sobie Słońce i wyobraźmy sobie 3-kilometrową kulkę, prawda? Czy nawet 6-kilometrową, no to widać, że to są obiekty różnej wielkości. Gdyby na przykład Ziemię tak straszliwie zgnieść, żeby ona zamieniła się w czarną dziurę, raczej nie da się tego zrobić, no ale załóżmy, miałaby rozmiary kilku milimetrów. Więc rzeczywiście one są mocno ściśnięte, prawda? Także dlatego można powiedzieć, że są i duże, i małe. A można też dodać, że tak jak powiedziałam, te najmniejsze czarne dziury to mają masę kilku mas Słońca. Na przykład wiemy, że chociażby w środku naszej galaktyki jest czarna dziura, która ma między 3 a 4 miliony mas Słońca. No to już jest spora, ma rozmiary prawie naszego Układu Słonecznego, pomimo tego zgęszczenia. A są galaktyki, w których są czarne dziury tysiąckrotnie jeszcze cięższe, czyli mają kilka miliardów mas słonecznych. No to już coś jest, prawda? Barwy popiołu przybrały nieba. Ciszy tak smutno szepce zegarek o czasie, co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kreską. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumieni. Za siódmą górą, za siódmą rzeką swoje sny zamieniasz na pejzaże. Niebem się wlecze wyblakłe słońce, oświetla ludzkie wyblakłe twarze. Trawy i drzewa są takie szare, barwę popiół przybrały nieba. W ciszy tak smutno szepce zegarek o czasie, co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kreską. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumieni. Niech mi zaśni w pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie I kolejna propozycja, tym razem studia Buffo, taka pandemiczna, to nie jest dobre słowo, nie lubię go, ale właśnie znowu wzruszające jest to, jak każdy nagrywa siebie sam, dając z siebie wszystko, a następnie ta kompilacja, możemy ją usłyszeć, będziemy takie utwory wspominać. Mam nadzieję, że to nie będą smutne wspomnienia. O kolorach właśnie, o których śpiewało Studio Buffo. Teraz jeszcze sekundę opowiem. Nie wiem, czy państwo widzieli, jak takie czarne dziury wyglądają. Ja właśnie spojrzałam sobie w internecie. No, przepiękne zjawiska, właśnie takie bardzo kolorowe wyglądają, jak takie pociski, zawsze otoczone różnymi właśnie kolorami poświaty. I nie wiem, czy państwo wiedzą, jak jest określana taka czarna dziura. Czym ona jest? Otóż jest obszarem czasoprzestrzeni. Co dopiero, mam wrażenie, jest określenie, które może wzbudzać wyobraźnię. Obszar czasoprzestrzeni. Tym jest właśnie czarna dziura. Co przybliżała nam przed kilkoma minutami pani doktor Weronika Śliwa z Centrum Nauki Kopernik. Przypomnę, dziś o 21.22 czasu polskiego planowany jest start rakiety Falcon 9. To taka misja kosmiczna, o której opowiadaliśmy razem z Janem Pachlowskim państwu przed kilkudziesięcioma minutami. Proszę sobie też poczytać więcej na ten temat. Mamy nadzieję, że tym razem się uda. Nie udało się w środę wystartować ze względu na warunki pogodowe. Może tym razem się uda. Proszę obserwować. Wiem, że będzie kilka takich w Polsce transmisji, kiedy będziemy mogli obejrzeć właśnie to, czy się udaje na żywo. Teraz 29 minut po godzinie 8, a za chwilę zejdziemy na ziemię i sprawdzimy, jaka pogoda czeka nas dziś przez cały dzień. Procesu brak i wnętrza brak, gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Rozwagi brak i wąski świat, gdy trudu brak, maestri brak i piękna brak, zachwytu brak. Lipali. 32 minuty po godzinie 8. Nie da się ukryć, przed nami dość pochmurny dzień. Na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i gdzieniegdzie możliwy także słaby deszcz, a na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże, z większymi też przejaśnieniami oraz opadami deszczu. W Tatrach będzie padał śnieg, a temperatura maksymalna 12 stopni na Lubelszczyźnie, około 16 w centrum, do 19 na Mazurach, a na Podhalu około 9 stopni. Będzie wiał umiarkowany wiatr, okresami dość silny, porywisty, z kierunków północnych. W Karpatach i na Lubelszczyźnie zmierznie, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a w Tatrach zawieje i zamiecie śnieżne. I jeszcze na koniec ciśnienie, to w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i powoli będzie spadać. Autopromocja. Wracamy do Trójki. I zapraszamy do Trójki. Wierzę w program trzeci. Wierzę w Kubę Strzyczkowskiego. Wierzę w słuchaczy. Dlatego zostaję. I zapraszam do Trójki w poniedziałek o 16. Patrycjusz Wyżga. Autopromocja. Three Doors Down. Proszę Państwa, jeszcze dzisiaj przed nami w tej godzinie będziemy słuchać rozmowy Ryszarda Jaźwińskiego na temat Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty. Później po 9:00 Ryszard Jaźwiński także będzie rozmawiał z kolei z Natalią Grzegorzek, producentką jednego z filmów, który będzie wyświetlany podczas Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Już jutro rozpocznie się taki właśnie jubileuszowy 60. Krakowski Festiwal Filmowy. O tym opowiemy po godzinie 9:45. A Państwa pytam dziś o plany na weekend. Mimo tego deszczu, który może już u Państwa pada przy Myśliwieckiej, widzę, że jeszcze nie, ale niebo zachmurzone. Jakie mają Państwo plany, żeby wykorzystać ten pierwszy dzień, podczas to którego nie trzeba będzie nosić maseczek na świeżym powietrzu? Ale przypominamy, że oczywiście dystans trzeba zachować od siebie. To jest ten warunek. Pod tym warunkiem można zdjąć maseczki. Ale oczywiście w budynkach, w sklepach maseczki nadal obowiązują, więc właściwie to nie można bez nich wychodzić z domu, jeżeli Państwo zamierzają wejść do jakiegokolwiek budynku. O tym proszę pamiętać. Powoli, mamy nadzieję, będą te obostrzenia luzowane, tak też i jak cała sytuacja będzie się poprawiała. Myślę, że możemy mieć powoli nadzieję na to, że wszystko idzie ku dobremu. Za 22 minuty godzina 9:00. She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless.

Mieczysław Fok. 30 maja 1901 roku przyszedł na świat, a więc gdyby żył, co jednak byłoby chyba niemożliwe, to dziś miałby urodziny. Dlatego też wspominamy pana Mieczysława Foga. Trójka poleca. A teraz hop do świata filmu. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty jest jedną z czterech imprez z całego świata zaproszonych do prezentacji wybranych przez siebie filmów jeszcze w trakcie produkcji w prestiżowym programie Goes to Cannes. W tej selekcji wśród pięciu tytułów znalazł się i polski pełnometrażowy film fabularny Ćmy. Z jego autorem Piotrem Stasikiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Goes to Cannes sugerowałby, że może wybierasz się do Cannes, ale na razie to chyba niemożliwe. No niestety, tym razem tylko online, ale mam nadzieję, że niedługo na żywo. No to wyjaśnijmy, co się kryje za tym tytułem, bo jesteś jednym z niewielu reprezentantów tego programu. To jest taki pokaz filmów, które są jeszcze nieukończone, ale już są na dalekim etapie produkcji. Nasz film akurat jest już pod koniec montażu i te filmy są pokazywane w takiej specjalnej selekcji na festiwalu w Cannes, po to, żeby zaprezentować filmy, które się niedługo ukażą i żeby tak trochę branża zasmakowała, co się za chwilę wydarzy. To są takie targi, które odbędą się za niespełna miesiąc. Zgadza się? Dokładnie tak. No niestety właśnie w wersji online. Może to mieć też dobrą stronę. Na przykład musieliśmy zrobić taką prezentację i ponieważ nie miałem na nią pomysłu, to myślę, że wyszło mi coś śmiesznego, więc może nawet lepiej. Takie prezentacje zawsze są dość ciężkie, bo to jest takie trochę sprzedawanie siebie. Reżyser zawsze woli opowiadać o wszystkim przez film. Nie zawsze to są zręczne takie sytuacje, tak? Oczywiście rozumiem to, ale no czasami konieczne. To, co mówisz o tym przemawianiu poprzez film jest bez wątpienia istotne dla ciebie, bo znamy cię przede wszystkim jako świetnego dokumentalista, autora wielu filmów, który właśnie poprzez swoich bohaterów opowiadał różne historie. I oto niespodzianka, prawda? No tak, dla mnie nie niespodzianka. No wiem, że marzyłeś już od jakiegoś czasu o zrobieniu filmu fabularnego. To było tak, że moje filmy dokumentalne coraz większą miały domieszkę filmu fabularności, fabularnego. Tak. I tego było coraz więcej i właściwie w którymś momencie przestałem się przejmować, jak to nazwać. No i ten mój niby film fabularny, który teraz będzie miał niedługo swoją premierę pod tytułem Ćmy, on też jest takim połączeniem. Więcej jest tam tej fabularności, a dużo mniej dokumentu i dlatego się inaczej nazywa. No to gdybyś mógł uchylić rąbka tajemnicy i nieco w kilku słowach chociażby wprowadzić nas w treść filmu Ćmy, to bardzo jesteśmy, myślę, wszyscy ciekawi. Wybrałeś tym razem młodych bohaterów, ale jest to pewna zbiorowość, tak? Tak, to jest grupa dzieciaków, które brały udział w obozie dla graczy komputerowych i opiekunowie postanowili wyłączyć im komputery po tym, jak bardzo długo grali i oni wpadli w pewien rodzaj szału, zbiorowej histerii i uciekli z tego obozu. No i w tym momencie zaczyna się film. Tak naprawdę to nie jest historia tylko o nich, tylko to ma być taka powieść, można powiedzieć, nawet blisko nam do klimatów biblijnych, dlatego że ten film jest zainspirowany pasją według świętego Łukasza skomponowaną przez Pawła Mygietyna. A tak naprawdę opowiada o takiej sytuacji ludzkości teraz. Więcej nie mogę zdradzić. Tytuł troszkę podpowiada Ćmy, dlaczego i jak to będzie opowiedziane. No bez wątpienia temat jak najbardziej na czasie, to powiedz, kiedy my zwykli, no już mam nadzieję, tradycyjnie kinowi widzowie będziemy mogli Ćmy zobaczyć. No jesteśmy na etapie już blisko końca montażu, a montaż jest o tyle ważny, jak Dorotą Wardęszkiewicz montuje ten film, że tak naprawdę to jest trzeci moment, w którym powstaje film, tak? Ona się go wymyśla w głowie, później na planie i trzeci raz na stole montażowym, więc mamy nadzieję, że zmontujemy do jesieni ten film i że jesienią będzie go można obejrzeć. Life. Mag Chlebowska i Blood from a Stone. Już powoli zbliża się godzina 9:00. Za kilka minut usłyszą Państwo serwis informacyjny, a po godzinie 9:00 wracamy też jeszcze na chwilę do świata filmu, a mianowicie jutro rozpoczyna się 60. Krakowski Festiwal Filmowy. Tak, jak najbardziej się rozpoczyna. Odbędzie się, co prawda wirtualnie, ale może to i dobra wiadomość, ponieważ będzie mogło z tego festiwalu skorzystać więcej osób, takich, które na przykład do Krakowa nie mogłyby się wybrać. Będziemy też mówić o finale tegorocznej akcji Zwolnieni z teorii, to tuż po 9:00. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. There's nothing I can. Ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych. Wiem, jaka jest strategia firmy. Wiem, czy przedsiębiorstwo nie kuleje finansowo. Wiem, bo jestem w Radzie Pracowników. Powołaj Radę Pracowników w swojej firmie. Więcej informacji na www.radypracownikówinfo. Spot przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. O, jaki grzeczny chłopczyk. A co byś chciał dostać chłopczyku na Dzień Dziecka? Laptopa, Barbara. Laptopa. Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, konsole, laptopy, elektryczne hulajnogi. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Czy w walce, czy na treningu. Zawsze wyciskam z siebie siódme poty. Na szczęście mam niezawodny antyperspirant. Medispirant, jedyny taki bloker w formie sprayu. Jest ekstra skuteczny. Blokuje pocenie już od pierwszego użycia. Daje maksymalną ochronę aż do 7 dni. Medispirant sprayu szybko się wchłania. Nie lepi się, a przede wszystkim jest mega łagodny dla skóry. Dla potu to knockout. Medispirant, dostępny w aptekach. Polecam, Joanna Jędrzejczyk. To będzie niezwykle oszczędna sobota. Aktywuj kupon w aplikacji Lidl Plus i oszczędzaj, bo tylko w sobotę wszystkie lody na patyku 50% taniej, 4 w cenie 2. Połowę taniej? Niezwykłe! Lidl. Więcej na radość z życia. 31 maja to Światowy Dzień Bez Papierosa. Jednak nie szukaj pretekstu. Rzuć palenie już dziś. Wybierz Desmoxan, lek, który nie zawiera nikotyny. Rzucanie palenia nigdy nie było prostsze. Desmoxan. I już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dłowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Dobrze jest być bohaterem domu, szczególnie teraz. Bo w Leroy Merlin wierzymy w Twoje projekty, wspierając je na każdym kroku. Teraz mamy dla Ciebie prezent. 100 zł zwrotu na kartę podarunkową za zakupy od 1000 zł na Twoje kolejne pomysły. Nie czekaj i odbierz swój prezent do końca maja. Leroy Merlin. Dla bohaterów domu. Regulamin promocji dostępny w sklepach. Są momenty, w których zmieniają się wszystkie zasady, a dotychczasowe rozwiązania przestają działać. Na ten wyjątkowy czas mamy dla Ciebie wyjątkową ofertę. Wszechstronne Audi Q5 z ratą od 1350 zł netto miesięcznie, z bezpiecznymi produktami finansowymi Audi. Teraz zapłacimy za Ciebie dwie pierwsze raty leasingu. Sprawdź w salonach i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy.